اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے